राम। श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, कार्तिक कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2061, तदनुसार 7 नवंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम। श्रद्धे ने ये लिखा है कि कई धर्म दान करे है तो गीता का पार नहीं आएगा। भगवान ही बुद्धि है, ऋषि महर्षि ने बुद्धि को पता नहीं देता है, भगवान वाणी का पता नहीं है। देही नित्य भवद्योयम् देह सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि दत्तो शोचति मरति। स्वधर्म चापेक्ष ये धर्मशास्त्र है, स्वधर्म चापेक्ष कहाँ तक सुख दुख के समय करता हुआ था धर्मशास्त्र है, और सुख दुख के समय करता आगे ये कर्मयोग बस है। धर्म धर्मशास्त्र है, बस मोक्ष शास्त्र है। साधक सदैव नहीं बात नहीं मिलेगी, धर्मशास्त्र है मोक्षशास्त्र। सुख दुख के समय गिरता लाभ लाभ हो गया देव तो युद्ध आदि से नहीं पाप मार ये कर्म हो धर्म का विषय बीच में धर्मशास्त्र है। मोक्ष नहीं है, गीता प्रबोध नहीं है। गीता में बड़ी अलौकिक बातें, विदिक्षण बातें, देखते जाओ समझते जाओ समझते जाओ समझते जाओ। हम गंगा जी जाते हैं तो गंगा जी जाते जाते गंगा जी आ गया, गंगा जी आया नहीं, गंगा जी में जाते जाते डूब जाए। ऐसे ही गीता जी खोज करते करते डूब जाए, ढूंढा सब जहां मैं पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। गंगा जाते छत्तीसगढ़ गंगा जी ले जाए तो वही नहीं। जब पता तेरा लगा अब पता मेरा नहीं। बहुत छोटा सा पुस्तक है, 700 श्लोक धर्मशास्त्र मोक्ष शास्त्र ये साथे बीता शांत के बुद्धि योग है ते मा सुनो सांख्य बुद्धि योग में सुनो सांख्य बुद्धि के बाद में योग बुद्धि इसके बाद में भक्ति बुद्धि सांख्य बुद्धि फिर योग बुद्धि है भक्ति बुद्धि। भक्ति बुद्धि 7वां अध्याय है। अपरा प्रवृत्ति परा प्रवृत्ति और भगवान प्रकृति आठ है, अपराप्रति और प्रकृति एक जीव है और एक परमात्मा है, ये दस चीज सात होते हैं। इस है में बुद्धि व्यवस्थित है, व्यवसाय न बुद्धि एक ही वजन है, बहुत सरलता से बुद्धि हो अब व्यवसाय नाम बुद्धि में सम्यक व्यवस्थित हो इस बीच में हरे हुए भूमि आप वायु खांग मना और बुद्धि अहंकार तुम देश थे स्वयं देश दूंगा तब अहंग मिटेगा। जब तक बुद्धि स्वयं व्यवस्थित नहीं होगा तब तक बुद्धि अहंकार रहेगा। बुद्धि व्यवस्थित होती है कर दियो में स्वयं अब से शुद्राचारो भरते माँ मरण भाग साधु साधु मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो इच्छा सम्यक व्यवस्थित स्वयं व्यवस्थित हो गया फिर मत में देगा बुद्धि व्यवस्थित हो गई तब तक अहंकार रहता है, वो अहंकार मुक्ति में बाध्य नहीं होता। ज्ञान हो गए भक्ति हो गए ये मतभेद है द्वैत अद्वैत विश्वाद्वैत और द्वैताद्वैत अत्यंत भेदा भेद ये भेद भेद है ये भेद रहेगा स्वयं सुना पर भेद रहेगा व्यवसाय अथवा बुद्धि एक व्यवसाय अथवा बुद्धि समाध हो नीति व्यवसाय सम्यक व्यवस्थित हिस्सा है। आप जानते ही जाओ जाते जन्म जन्मांतर जानते जानते जानते कदम गीता हमारे मन में हम जानते हैं करो मेरी प्रथा भी माना कभी गोपाल जी सब हो जो अपनो पुरुषार्थ माने अति झूठ वैसे अति झूठ भौतिक वासुदेव भाई सात भाग अंत में ये कृपा साधी पुरुष आदमी नहीं जान सकता कृपा साधी नहीं सुन बात है बहुत मजा भगवान पर विश्वास कर चले तो भगवान देते ही जाते अपनी बुद्धि नहीं जानते कृपा से दे रही मैं ममो निरहंकार मैं जानता हूँ मैं अभिमान अभिमान निरहंकार ममता मिल जाए अंतर मिल जाए पर बहुत ही मैं कहा है मैं हूँ ये ना हो है, मैं हूँ लुटा है, मैं हूँ है, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये ब्रह्म स्थिति अर्थ किया है। छोटी बात है, मैं हूँ ये अहंकार है, मैं है। देखो निर्मो निरंकार मैं हूँ, तो ब्रह्म स्थिति नहीं हुई है। छोटी सी बात है, मैं हूँ और है, निर्मो निरहंकार का ऐसी बढ़िया बात है, छोटी सी, मैं हूँ और है। मैं हूँ मिट जाए और हे रह जाए, यही ब्राह्मी स्थिति है। मैं हूँ है गया, मैं हूँ ऐसा ब्राह्मी स्थिति, मैं हूँ और है, निर्मो निरहंकार निरहंकार से शांति बनी स्थिति, ऐसा ब्रह्म स्थिति पर नहीं नाम प्राप्त ने, ये अनुमादेश है, यह अनुमादेश नहीं नाम प्राप्त से आत्मा ने तो मई आत्म नहीं तो मई अपन में देखेगा मेरे भगवान में ये प्राप्त छोटी सी बात है, मैं हूँ मिट गया और है देगा। निर्मो निरहंकार मैं हूँ मिट गया है रह गया, निर्मो निरहंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति पर था, नहीं नाम प्रभु भी मैं थी अन्ना देश नहीं नाम प्रभु सत्वा सबंत गाले भी ब्रह्म निर्वाण में स्थिति निर्ममो निरहंकार मेरा और मैं तीन बात है, अहंकार में मैं शरीर हूँ, जैसे शरीर मेरा है तो शरीर भी है ही नहीं, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है। इतना हो गया। ये भ्रम स्थिति है, ये है भ्रम स्थिति। वो चौथे माया ने निर्मो निश्री आत्मा ने अथोमयी निश्री आत्मा ने है तो ब्रह्म है, अथोमयी वो ईश्वर है। ज्ञान योग और कर्म योग ये दो साधन है, भक्ति योग साध्य है। पता नहीं रहता बना कृपा साध्य भाई उस रात से नहीं जान सकते। दृश्य से आता मैंने आता मई भक्ति में पूर्ण हो जाए। भक्ति में ये भेद नहीं कि द्वैत अद्वैत विश्वास द्वैत द्वैत अद्वैत अत्यंत भेद भेद सूक्ष्म रूप रहेगा। वो सूक्ष्म रूप मुक्ति मद नहीं है। परंतु भक्ति के बाद में फिर कृपा हाँ मैं तपदा पर परिषद यहाँ पर भूमि पवन वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार इंद्रियों में विधेय असिधा ऐसा में तो इच्छा तो अहंकार नहीं रहा। तसे प्रज्ञा प्रतिष्ठा तसे प्रज्ञा मुक्ति बुद्धि मुख्यता है, ज्ञान है। प्रज्ञा प्रज्ञा वापिस दो साधन पूरे तक निर्मो निरहंकार तब तीसरा चौथा दोनों कर्म योग में कर्म दो विभाग है। कर्म योग दो कर्म योग कर्म क्रिया है योग में क्रिया नहीं है। समतम योग उचित है क्रिया है नहीं कैसे क्षण अगर मत कार्य हिंसा कर्म सर्व प्रकार इनमें कर्म ही प्रधान है चौथे में योग ही प्रधान था।